eme a popál. Nem tudom, ezt a Viamodort honnan szedted el, ki hallottad, de nagyon idebetegség. Miért mőzz már össze-vissza? Betegségeid vannak, tényleg? Mit imedz össze-vissza? Nem kell össze-vissza, imedz. Ne idegesítsétem, ki jött és erőtön idegesítesz itt. Mi beszédet együtt. Ott voltál tényleg a Tarháti brigádnál. Milyen kaptál, milyen mondta, hogy tegyél már munkat. Te szarosod, azért. Mindjárt jön. láttátam a metszióval is. Hét kint volt egész végig. Ja. Nem is volt a talicskába. Nem erről beszélsz? De. Egész végig. A szintetek, ami van, ahol esüllyedtem. Nem tudom, miért azok a való kapcsolataim nem jóra vezet. Lehúzó társaságom van, most éppen sígyen jártálok. Lefelé való csak. Hiszen két rosszát dolgozik. Ezért kellett a iskola. Meg kell hagyni, hogy húzzátok az időmet. Nagyon jó ötletetek vannak. Hogy én melleted vagyok. Na az öreg. A középső. Fiatalabbik nősti. Az anyja, a feketén. Az anyja a feketén? Igen. Az kicsoda? Az a kicsi? Az a kicsi, ke már akkora, mint a maz már. Akkora, mint ez. Ja, jobban, más fajta macska. Az igen, annak van fekete pofájában, ja. Alulról, nem? Na, az lesz az. Igen, az már akkora, mint emelsz, az annyi. Ha. De szeret, ezt nagyon szeret, nézd, szeret. Na, azt hittem, hogy te a kicsike vagy. Az az, nem jön ide a kicsike, a kicsike. Mennyi sok rukkola van itt is? Köszi? Ez itt rukkola, nem? Ez itt. Szerintem az pari. Nem, pari. De jó, akkor szóval. Tehát amúgy van, azt mondta sok rukkola, abból egy ilyen, hogy ami pari, de itt a pályázott petekből jön. Ott van, azt mondta sok rukkola. Van rajta mészharmat. Hát az. Ott van, azt mondta, hogy hol van egy ilyen. Én vagyok kicsit, hogy gyere ide. Nem ment oda? Nem, ez nem jön ide. Nekem sem szokott. Én már belemegy, de felüttem. Olyan rossz itt, ahogy szakna. Na, azt mondom, hogy ügyeség jön. Thank you. tudod meg. mondom, fát itt. Elszállt, megváltott engemet a, az a három színes rögtön beszaladt. Na, itt itt cicáztak, pityó! Indíték nem jövök. Szeret! Eljön, most akar még nézni, virágot hozni. Látom itt. Nem hiszem, ezeket a picikéket fel kell leszenni. Hagyja még valami jobbra meg? Hát, hogyha le is lesz szántva, majd meg, mert az akar. Akkor, szóval. Csak a nagyobbat készíteni, még ami nagyobb. A picikéket ezeket. Nem jön ám ide arra, ha békje. Hiába hívom. Cicám, cica, cica, cica. Egyik se jön ide, egyik három színűtől, látod? Maguknak van. A kette is itt van, a fekete nincs. Fekete is most nem látom. Fekete két három színűtől. Fel itt az anyja. Más fajták. Mely a pandora miatt, hogy a szürke jobban nagyobb, mint a pic. Uh-huh. Olyan nagyot ez nekem ezek is. Uh-huh. Más fajta. Más fajta macsak. Abban keverek. kivéve, hát ez most tudom, hogy megmarad a csodáltan, abban fajtában sem. Mert úgyis ettél főkő szántatni, addig úgy se fogsz. Jó sok hajma tönkrement a paréti. Igen, már ott a popáján, a nyakán a fekete. Aha. Az a fiatal. Nem, te figyelj. Már nem árult senki se ki. Nem. Meg tegnap se volt szinte, azt hiszem senki. Én kommentem a fiatal. Most kell. Van így rád, most kell árulni rád. Hát de az a baj, hogy ilyenkor elviszi senki sem. Honnan viszi? Ha már minden szentek most volt a szerbeknek, magyaroknak, ott akkor nem nagyon, ő senki. Az évárunknak adjól a halunknak abszolút. Ennek kevés van, befér még egy szobába is. Hát de az egy szobában nem lesz, hogy nem a holdobat. Holdobat fogom berakni a szobába. Nézd oda, mennyibe kül a morzsa? Nem. Késő jutott eszembe. Bekorakolom, nem az öreg azt mondanám, nem nézd. Olyan zár. Nézted? Hogy? Még csak a regisztrációt hallom. Aha, látom. Nézd, aki ezt a fekete is a... Cica! Viszont abban akar játszani. Áááá, megvan! Két manzó. Hát jó volna a káposztát elrakni. Tehát én máma este neki fogok a szedekfő belőle. Nem olyan sok van, mint tavaly volt. Nem jelent nekem. Aztán csak egy kép pucunk, azt játszatom. Most a szombaton hogy fogok bevenni szartjára? Ne. Nincsen busz. Mindig később, egy rosszabb. Hát próbálj a korábbi fajtában. Nincsen. Valójában még sem. Nem tudtak várni, csak van. Hol is ide. Ilyen kolofilmírás. Ha benne is értem, akkor sem nem, mert 8 órakor elkezdték. Vagy itt a tolerancia. Őszintén többet térek, mint egy azóta 11-13-4 országban dolgozna, vagy többe. Azt hazudják. De hogy mérnek azok be? Úgyhogy azok szabadkaiak. Meg egy brigában, hogy prapszáznak, temerni, és akkor elkapják a pénteki napot szabadnaknak. A pénteken nem dolgoznak, be sincsenek jelentve, hogy dolgoznának. No. Ugyan a bejelent, hogy prapszáznak, 2-3 évet, mindenek egy évet. Jó járt a cég velük, nem kell fizetni, akkor rájuk adó. No. Igen, jelent, hogy praktáznak. Mivel megoldva neki, javarészt. A szákjáknak meg sehogyan nincsen. Azok. Azt mondtad, van különki betérő is, nem te mondtad? Van egy. Hogy nem beszélsz javar, hogy megáll és akkor bejelentse. Megáll, ha ez olyan, hogy... Hogy? Nem. És meg is. Annak is kell fizetni. Hát, kifizetni ugyanazt, amit a buszos ki. De azt hittem, hogy nagyon sokat ért az igazás, 100-nára lett csak olcsóbb a jegyen. Hát mi gondoltál, hány irányra lesz olcsóbb? Az osztályos tudomnak majd 150-160 meg a feni, csak egy százassal. Hát azért. De azt hittem, hogy majd legalább miatt ide elkapsz 200 dináros puszkolt így bemész, hogy nem tud fizetni. Nem is nem vannak. Az is. Háj, de jó ott abba jönni, ugye? Nem ott van a... Na jó. baj az. Mennyi van? Van. Nagyon kevés van így. Van még nagyon kevés, ami nagyobb. Felvennének egy nyakkörvet, és ki kellene kötni, nem tudom, hogy tetszeni a közben. Ja, igen. Nyakkörvet, az lehetne neki mondani, hogy egy olyan kőzben. És akkor lehetne vezetni a városba is. Igen, lehet, hogy utána mi innen. Meg kell sétáltatni a macskát. Nem sétál, az egyik kiterelni. Szerintem, hogy a bébének. Szállt, mi lett a másik teketében? Nem tudom, szerintem elszegvédett a olyan között. Nem akar az a tét. Satika, nem? Ha ma sátálra van. Az, az tiszta fekete. Hát, szerintem az elmegy a videójáról. Nyugodtan van, jó van. Na lehet. Bacogassa, több macska nincsen. Egyedi uralmat él. Egyedi uralmat. Szóltál? Nem. Thank you. az nem az egy fekete macska, jó, itt van. Mit mondasz? Ott látod, hogy miért egy fekete fehér macska, mondom, már nem ez ment el, de nem. A napra forgottárakat is neki kezdhet kiszélni, ha készen vagy, hogy hadd haladjon. biztosan fekete. Most kese feketé. Hova mi? Majd finyálott a feketé. Hát de amok van már. Köszönöm, hogy megtaláltad! Thank you.